ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ยังพิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่เหล่าญาโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาตลอดตั้งทั้งสาธุชนทุกท่านผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระมาถึงอีกในช่วงเช้าธรรมิกทานหลังฟ้าสางทางสถานีวิทยุสวท.ก็ได้มาพบกับท่านทั้งหลายอีกตามเคยวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องทั้งหลายทางซุ้มเสียงแต่ถึงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ท่านได้ยินเสียงของอาตมาแต่ตัวของอาตมาเองก็อยู่บนภูเขาลึกนู่นที่คุณเขาภูผานเขตแดนติดต่อระหว่างอำเภอกุดบากและคำม่วงของสกลนครและกาฬสินธุ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังนำพาพระเนนทั้งหลายเข้าสู่ป่าใหญ่ดงสูงหุบเขาป่าพงดงดอนเพื่อคบเสพเสนาสนะป่าอันสงัดเพื่อแสวงหาความวิเวกตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเงื่อมผาป่าเขาตามถ้ำตามซอกเขาในขณะเดียวกันก็ยังจะต้องทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อพระศาสนาซึ่งพอจะทำได้โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ผู้ภาษาสมัยใหม่เรียกว่าสปิเมตขจัดส่วนเสียแล้วก็ถือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เลยได้มาพบกับท่านทั้งหลายทางซุ้มเสียงในขณะที่ตัวเองก็นอนอยู่ในป่าในดงนอนกับดินกินอยู่ใต้ต้นไม้ในหุบเขาป่าพงดงดอนกว่าจะย้อนกลับคืนมาได้ก็คงใช้เวลานานหน่อยเมื่อลงมาแล้วก็จะได้ทำประโยชน์ทางสังคมทางศาสนาอย่างเต็มที่พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ก็ใกล้เวลาจะสิ้นปีปีใหม่ก็จะย่างกลายเข้ามาปีเก่าก็จะโบกมืออำลาจากพวกเราไปตามมติของสากลอินเตอร์เนชั่นแนลซิสเต็มระบบแห่งสากลนานาชาติถือเอาวันที่1มกราเป็นวันปีใหม่ทั่วไปทั้งโลกแต่ในทางคติโบราณทางพุทธศาสนาของเราทางอินเดียโบราณหรือทางอีสานบ้านเราก็ดีคนไทยเราทั้งหมดก็ดีเราถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันสิ้นวันตรุษวันเคลื่อนย้ายสู่ราศีใหม่ปีใหม่ของเราจึงขณะเขียนไว้เป็นกาเป็นกรในที่12ข้อง14ของเราเขียนเอาไว้ว่าถึงฤดูเดือนหาปีใหม่มาถึงยาสุภากันลืมปล่อยต่อป่าลงน้ำสกุณาผอมนี่กงปลดปล่อยเดินหาคอยบุญนี่จังคอยเศร้า ขออภัยถ้าใช้ภาษาลาวบ้างท่านทั้งหลายก็คงจะให้อภัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พวกเราดูถูกภาษาท้องถิ่นไม่ให้ปักปำภาษาพื้นบ้านอนุชานามิภิกขเวนิรุตติยาปริยาปุณินังภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ภาษาท้องถิ่นของตนตนสั่งสอนกันแต่อย่าทิ้งหลักการหลักเกณฑ์อันเป็นศีลเป็นธรรมของพระศาสดาก็แล้วกัน ว่ากันไปเรื่อยเปื่อย จนจะสิ้นปีเก่าย่างเข้าสู่ปีใหม่ถ้าจะว่าตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรใหม่มันก็ไม่มีอะไรเก่ามันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันตกดินมันก็ค่ำวันคืนล่วงเลยผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับในพวกเทวดาเขาก็ปารภอย่างนี้ในสคาถวัคสังยุตตนิกายเทวสังยุตพวกเทวดามาขับร้องเพลงอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าของเราวันหนึ่งจวนจะสว่างขับร้องเป็นเพลงแต่เป็นภาษาบาลีมันก็เลยเป็นกาบเป็นกรของบาลีอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอิทังพยังมลเนเปกมาโนบุญญานิกายราทะสุขาวหานิ ขอให้นี่เป็นภาษาบาลีเทวดาร้องเพลงปารภอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าวันหนึ่งจวนจะสว่างเหมือนกับเดือนนี้แหละที่นกกาเหว่าร่าร้องเป็นฟุ้งๆไก่ขันเป็นทอดในป่านี่แสดงถึงวันใหม่นี่เพทะพระรามมากด้วยเสียงนกเสียงกาเพราะว่าอยู่ในป่าแปลเป็นภาษาไทยเราที่ถ้อยคำเทวดาเราตรัสเขากล่าวเขาว่านั่นว่าวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้จงกระทำแต่บุญสั่งสมบุญที่จะนำสุขมาให้ทั้งไปยังมรณีเปกขมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิพึงรีบกระทำบุญสั่งสมบุญอันจะนำความสุขมาให้นี่เป็นคำกล่าวของเทวดามันก็ไม่ผิดเขามองเห็นเพียงแค่นี้ใครจะไม่ปรารถนาความสุขเล่าในโลกนี้ตั้งแต่มนุษย์ยันเทวดาตั้งแต่สัตว์เซนเดียวขึ้นไปเขาก็รักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นอะไรจะนำมาซึ่งความสุขก่อแล้วแต่ที่จะมองเห็นนอกจากนั้นเอาอะไรไปให้คนอื่นที่จะให้คนอื่นมีความพอใจที่สุดมันก็ไม่มีอะไรเกินกว่าความสุขถ้าสามารถพูดให้คนอื่นมีความสุขได้ก็ควรพูดแต่คำนั้นกระทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขได้ไม่เบียดเบียนกันก็ควรกระทำเช่นนั้นจะคิดอย่างไรให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นให้คนอื่นทั้งหลายมีความสุขตนเองมีความสุขได้ก็ควรคิดอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นในปีใหม่นี้เราก็ส่งความสุขสขสกันซึ่งอาตมาได้พูดมาแล้วในวันก่อนคนที่มีความทุกข์แล้วจะเอาความสุขไปให้คนอื่นได้อย่างไรมันก็ได้แต่ความคิดซึ่งเป็นมโนกรรมในขณะเดียวกันตนเองก็ยังมีความทุกข์อยู่ในใจความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นจากใจก่อนแล้วจึงจะสะท้อนออกมาสู่บุคลิกภาพทางกายทางวาจาปากจะพูดจาพร่ำวอนช่ำหวานขนาดไหนแต่จิตใจยังมืดมนเร่าร้อนกระวนกระวายทุกข์ทนหม่นมองอยู่ก็กลบเกลื่อนมันก็เพิ่มสั่งสมความทุกข์ไปอีกนั่นแหละเพราะเหตุนั้นใครๆก็ปรารถนาความสุขเทวดาเขามาเห็นเขาก็เลยพูดดังที่เราได้ยินนั่นแหละอีทางพยังมรณีเปกมาโนภัยคือความตายซึ่งมองเห็นอยู่เฉพาะหน้าปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิเพิ่งรีบกระทำบุญชนิดนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขสุขัสเสตังภิกขเวปุญญานังอธิวัจนังสุขัสเสตังภิกขเวอธิวัจนังปุญญานังภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขลองคิดดู เทวดาเขาก็เห็นว่าความสุขนั้นจะต้องอยู่ที่การกระทำให้มันเป็นสุขคือทำบุญก็เลยบอกว่าปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิจงสั่งสมแต่บุญชนิดนำสุขมาให้นะวันคืนมันล่วงเลยไปนี่จะสว่างแล้วเทวดาเขาปารภอีกหน่อยก็จะค่ำจะมืดแล้วมันก็เลยไม่มีปีใหม่ปีเก่ามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นผ่านไปอย่างนั้นใครจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นนิยามตาเป็นกฎธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นฉันเฮงไวก็เลยละไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าละไปโดยลำดับเหมือนกับที่เทวดาพูดนั่นแหละแล้วก็บอกว่ายัสสรตาวิวะสาเนอายุอัปปะปรังสิยาวันคืนเคลื่อนคล้อยชีวิตก่อนน้อยเข้าไปทุกทีทุกทีทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตอบเทวดาไปเมื่อกันเมื่อเทวดาเขาร้องเพลงนี้ขับมาท่านก็ร้องเพลงตอบขึ้นต้นเมื่อกันแต่ลงท้ายคนละอันเพราะทัศนะที่มันกว้างไกลลึกซึ้งมันยิ่งกว่ากันเทวดาย่านตายผู้ภาษาอีสานเราก็ต้องรีบหาสิ่งที่จะให้มีความสุขมากๆเพื่อจะได้เกิดมาเสพเสวยความสุขทางกามรมจึงบอกว่าอีทังพยังมลเนเปคมาโนปุญญานิกยิราทสุขาวหานิเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าพึงรีบกระทำบุญอันจะเป็นเหตุนำสุขมาให้ทีนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านมองไกลไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นท่านก็ร้องตอบไปว่าอเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปุพังชหันติอิทังพยังวลเนเปกมาโนโลกามิสังปะชะเฮสันติเปโกหันว่าอย่างนี้แปลว่าวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งไวก่อระไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอันมีมาอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจงรีบคายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเถิดโลกามิสังปะชะเหปะชะเหแปลว่าละทิ้งคายทิ้งโลกามิสังโลกามิตรก็คืออามิตรในโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่เรากำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาที่เข้าใจว่ามันเป็นความสุขนำมาซึ่งความสุขนี่แหละจงคายทิ้งเสียสันติเปโขเพ่งมองพุ่งไปสู่สันติคือความสงบที่แท้จริงเมื่อวันก่อนเราได้พูดกันว่าพรอันประเสริฐของปีใหม่คือการทำใจให้สงบสันตินั่นแหละวันนี้ก็คงจะต้องใช้กันต่อไปอีกอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจพวกเทวดาหามุ่งเพื่อจะทำบุญให้ได้มาซึ่งโลกามิตรอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชซึ่งมีมิติหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับเราในโลกนี้50ปีเมืองมนุษย์เราเท่ากับ1วันที่นั่นสูงขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึง100ปีของพวกเราเท่ากับ1วันทิพย์ที่นั่นเทวดาก็ยังโหยหิวอยู่ดีๆยังไม่พออามิตรเหล่านี้เหยื่อของโลกเหล่านี้ความสุขก็คือกามอารมณ์อันละเอียดเป็นทิพย์ที่ยิ่งเข้าไปอีกสวรรค์ชั้นดุสิตก็200ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นสูงขึ้นไปชั้นยามา400ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นนิมมานรติ800ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นปรนิมิตสวัสดี 1,600 ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป 2,536 ปีจะเข้า37ยังไม่พอ2วันสำหรับเทวดาสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีแต่เทวดาเหล่านั้นก็จะต้องตายพระพุทธเจ้าว่าหมดบุญ ปุลานันจะปุญญังปริคขีนังบุญเก่าหมดไปณวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่ไม่ได้เพิ่มเติมเสริมสร้างบนสวรรค์ไม่มีที่ไหนจะได้ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนามัวแต่เพ้อเพลิงกับกามารมณ์อันเป็นทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์อะไรทิพย์ทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์ซึ่งมันก็คืออามิตรคือเจือในที่สุดเมื่อหมดบุญเหล่านั้นเทวดาส่วนมากมักจะตกในนรกยากนักอย่างหนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราเพราะเขาไม่รู้จักคายเหยื่อนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเทวดาชั้นใดๆก็ตามถ้ายังไม่มีธรรมะสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญายังไม่มีธรรมสี่ประการนี้อย่างเข้มข้นในใจเมื่อเทวดานั้นหรือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิที่มีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกหรือเทวดาที่มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ชัดเจนอปริมุตโตจะนิรโยยังไม่พ้นไปจากนรกอปริมุตโตจะติรัชานิโยนิอปริมุตโตจะอสุรกายโยอปริมุตโตจะปิติวิสโยยังไม่พ้นไปจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานยังไม่พ้นไปจากกำเนิดแห่งอสุรกายยังไม่พ้นไปจากเปรตวิสัยยังไม่พ้นไปจากนรกยังไม่พ้นไปจากวินิบาตคือยังต้องเวียนว่ายตกลงมาที่นี่จึงไม่ปลอดภัยแต่เทวดาก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีๆก็ปรารถนาสิ่งนี้แหละจึงบอกว่าอิทังพะยังมลณีเปกมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิจงสั่งสมบุญชนิดนำสุขมาให้เมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าก็ดีเหมือนกันจะไม่ได้ประมาทแต่เมื่อวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแล้วจะได้เข็ดเด็ดหลาบกันสักทีพระพุทธเจ้าตรัสยิ่งไปกว่านั้นอีกหนักไปกว่านั้นชนิดที่เทวดายังมองไม่เห็นคุณค่าของความสงบสันติปล่อยวางคายเหยื่อในโลกเสียทีนี้ไม่ต้องมองไปไกลถึงเทวดาทั้งหลายกับพระพุทธเจ้ามองถึงมนุษย์เราในโลกปัจจุบันนี้แหละทุกวันนี้โลกมนุษย์ของเราสังคมของเราเต็มไปด้วยความเร่าร้อนมืดมนกระวนกระวายกระหายอยากแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตวุ่นวายตึงตังทั้งทาตาปีในหน้าหนังสือพิมพ์ในจอทีวีข่าวข่าวเข็นฆ่ากันเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายก็ดีแย่งชิงอำนาจหน้าที่ตำแหน่งแห่งที่กันทั้งหมดนี่ก็ดีเพื่ออะไรมีความสุขหรือไม่ดูเอาเถิดมันมีแต่ความทุกข์แม้จะนั่งรถเก๋งติดแอร์ก็ตกนรกติดแอร์คือจิตใจมันเร่าร้อนมันนอนอยู่ในนรกมือปืนแห่ล้อมหน้าล้อมหลังก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเป็นอสุรกายติดแออสุรกายโยพวกขี้ขลาดหวาดกลัวอยู่ในห้องแอร์นั่งรถเก๋งติดแอร์กลัวตายกลัวเขาจะเอามือปืนมาฆ่ามายิงเพื่อไปขัดแย้งผลประโยชน์เขาทั้งนั้นที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่งเข้าเป็นพระกลัวตายไปไหนแห่หน้าล้อมหลังจะกินข้าวชาวบ้านอาหารคนอื่นไม่ได้กลัวจะถูกยาพิษยาเบื่อต้องถือปิ่นโตไปด้วยต้องให้คนของตนเองแห่คารวานทำอาหารไปให้ผิดกันไกลกับพระพุทธเจ้าเราพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลย่านตายแท้ๆยิ่งดังยิ่งย่านตายโอ้ยน่าสมเพชเวทนามีทุกอย่างแต่ก็ทุกข์อยู่ตลอดกาลไม่มีความสุขที่แท้จริงดูเถิดไปไหนมาไหนล้อมหน้าล้อมหลังมันมีความสุขไหมมีอิสระภาพไหมนอนหวาดผวาไหมยิ่งมีเงินมีทองก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขอันเลิศ เป็นความสุขที่แอบอิงอามิตรเป็นความสุขที่เก็บซ่อนซึ่งความหวาดระแวงความสุขที่นำมาพร้อมกับความสูญเสียของสุขภาพจิตเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความอิจฉาริษยาคนอื่นมันผิดกันไก่ถ้ามีความสุขทางจิตใจทางสมาธิภาวนาสงบระงับระดับอัปปนาระดับฌานอยู่นี่ก็มีสุขหบเขาป่าพงหรือดงดอนก็สุขกว่าคลองนครถิ่นใดๆอุ้มบาเที่ยวไปขอทานเขากินเพียงวันละมือเดียวในภาชนะใบเดียวอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรบ่หัวสานำแสบทั้งหลายจิตใจมันเป็นสุขนอนในกดนอนในมุ้งในป่าในเขาใต้ร่มไม้เที่ยวไปคนเดียวเหมือนช้างมาตังคะอันประเสริฐเหมือนพระราชาผู้สระแว่นแขวนอยู่ได้อย่างมีความสุขใจเหมือนพระพัทธิยกาลิโคธาบุตรในสมัยพุทธกาลเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินสาคยะนราธนั่นแหละโกริยะนั่นแหละพอมาบวชปั๊บปฏิบัติธรรมบรรลุความสุขอะมะสุขันโตสุขันจะอมตะขะทังยังลงสู่อมตะพบความสุขเรียกว่ามีความสุขในธรรมนั่งตรงไหนก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอสุขหนอสุขเหลือเกินพระทั้งหลายเข้าใจว่าท่านขี้เกียจไปฟ้องพระพุทธเจ้าออกจากบ้านมาแล้วมานั่งสุขอยู่ในวัดนี่อะไรพระพุทธเจ้าก็สอบถามทั้งที่รู้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้เข้าใจภิกษุทั้งหลายฟังแล้วที่เป็นปุถุชนก็หูผึ่งเพราะข้าคิดไม่ถึงท่านผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นกษัตริย์มาบวชท่านบอกว่าข้าพระองค์ได้สละเว้นแขวนแต่ก่อนจะไปไหนมาไหนนั่งอยู่บนคอช้างเวลาบริโภคอาหารด้วยจานทองคำประดับประดาอย่างเต็มที่ไม่เคยทุกข์ยากทางกายแต่มันก็มีความทุกข์ทางใจในพระมหาราชวังมีทหารมหาดเล็กราชองครักษ์ในภายนอกกำแพงภายนอกทั้งภายในมีเชิงเทินระเบียบหอกดาบธนูสอนทหารทั้งหลายยืนล้อมรอบทั้งกำแพงภายนอกภายในถึงขนาดนั้นก็ยังหวาดสะดุ้งสั่นเสียวหวั่นเกรงสามัญตราต่างนครที่จะยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจแต่บัดนี้เป็นสุขจริงหนอเป็นการอภิเษกครั้งสุดท้ายถือบาทดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิอย่างเงี้ยปิเจปตมาทายะอันนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนตังวรังแม้จะเที่ยวอุ้มบาทดินขอทานเขากินเลี้ยงชีพมีชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้ใดในโลกชีวิตเช่นนี้อ่ะประเสริฐกว่าพระราชาผู้ของแคว้นจักรพรรดิอปิรัชเชนตังวรังประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาอีกดูท่านมีความสุขอย่างนี้แต่คนเราทุกวันนี้มีความทุกข์ทางร่างกายนี่สะดวกสบายไปไหนมาไหนนั่งรถนั่งราขี่เครื่องบินสายการบินภายในประเทศเกือบจะเหมือนเส้นทางรพช.แล้วในประเทศไทยจะมาไปแสดงธรรมที่กรุงเทพที่จังหวัดอ่างทองนั่งเครื่องบินตึ้งเดี๋ยวๆ40กว่านาทีถึงกรุงเทพแล้วสะดวกสบายแต่ถ้าจิตใจไม่สงบระงับนะมันก็ตกนรกบนเครื่องบินอยู่ดีๆนั่นแหละเพราะนั้นนั่นผิดกันนะความสุขที่พระพุทธเจ้าพูดถึงกับความสุขของเทวดาพูดถึงเทวดาบอกว่าพึงรีบทำบุญคือแสวงหาสิ่งที่จะนำความสุขมาให้นั้น แต่พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าพึงรีบขายเหยื่อในโลกเสียมันละเอียดลึกซึ้งกว่ากันเข้าทํานองคนอีสานบ้านเราได้พูดว่าเจ้าผู้นอนในหม่งสังมาไห้ยุ่งกัดเดนอข่อยผู้นอนเปื่อยป่าสางมามียุ่งตอง เป็นถ้อยคำที่ผกผันเป็นปริศนาซ่อนแก่นแท้แห่งธรรมเอาไว้นอนในมุ้งทำไมให้ยุงมันกัดแต่นอนเปื่อยเปล่าไม่มีมุ้งแต่ไม่มียุงมาไต่มาตอมนี่แปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าอย่างนี้ภาคอีสานเพื่อความจำง่ายโบราณโบราณก็เลยพูดสะท้อนสอนใจลูกหลานว่าเจ้าผู้นอนในหม่งสังมาไห้ยุ่งกัดเดนอข่อยผู้นอนเปื่อยป่าสางบ่มียุ่งตองสักโยงก็ย่านขึ้นสังมายืนอยู่ของเก่ามีแต่เสียงปากมีแต่ความปากบอกบัดเสียงจ่อบ่อได้ยินสักกระยงกระย่านขึ้นกระยังยืดตั้งเทียงของตะค่ำมากเมียงสังจ่อหากบ่ไหวบัดของนักสร้างถือใดไปมาโดยง่ายคำแพงเอ้ยสังมาปากบ่พ้นเสียงจ่อบ่อได้ยินขออภัยพูดเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาโง่ม้วนเป็นภาษาย่อเฮาก็ได้ฝากสอนคำกรมุนีคว่ำไปฝากของพูนเมืองคำเกิดคำม่วนพ้นส่งไปตามลุ่มลำน้ำโขงเป็นจังไรน้อญาท่านโฮมญาทานบุญโฮมวิสุทธิวงศ์เป็นจังไรทางบ้านสว่างพุ่นนะเมืองไสบุรีพุ่นได้ยินบ่เสียงนี่ฮะข้าจะก็นำฟังของกันไปทั้งเทิงพุ่นเดเป็นจังไรอัญญาพออ่ำบ้านปัดสุมอยู่ดีมีแห่งบ่เจ้าผู้นอนในมุ่งสังมาให้ยุงกัดคอยผู้นอนเปื่อยป่าสร้างมุมมียุงต้องสักกันยงกันยานขึ้นสังมายืนอยู่ของเก่าเหลือแต่ความปากว่าประเสียงเจ้าบ่ได้ยินพันว่า สักกันยงกันยานขึ้นสังมายืนตั้งเถียงของทอคำหมากเมี่ยงสั่งเจ้าหาบบ่ไหวบัดของนักสั่งถือได้ไปมาโดยง่ายคำแพงเอ้ยนี้เป็นคำกล่าวของคนโบราณตั้งแต่นู่นสมัยเมืองศรีสัตนาคณหดร้านช้างร่มขาวเมืองเชียงทองก่อนที่จะเป็นเมืองหลวงพระบางก่อนที่ท้าวลิ้นการฟ้าตีนแดงท้าวฟ้างุ่มจะนำเลยนำพุทธศาสนาเถรวาทจากเมืองอินทปัตถะมาเผยแผ่รี่ไรโปรยหวานลงสองฟากฝั่งแม่น้ำของฮี่12คลอง14มันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้อยคำเหล่านี้คนโบราณเข้าใจดีหมายความว่าผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติสิงคานานาประการแต่จิตใจขาดดุลยภาพทางศรัทธาสินจาคะปัญญาความรุ่งเรืองหลากหลายทางวัตถุเหล่านั้นก็เหมือนกับนำมาซึ่งความทุกข์มาขบกัดจิตใจจึงเหมือนคนนอนในมุ้งแต่ก็มีแต่ยุงกัดไม่มีความสุขแต่ไม่ได้กัดเนื้อมันกัดใจทรัพย์มันกัดใจสมบัติมันกัดจิตกัดใจกลางคืนเป็นควันกลุ้มรุมกลางวันก็ลุกโผล่เป็นไฟกลางคืนไปไม่ได้ปารภการงานพวกนี้จะไปทำไอ้หนุนอย่างนี้จะไปตรงนั้นเอาไอ้นั่นได้กำไรเท่านั้นกาตุนมันไปไม่ได้ยังไม่สว่างก็เลยควันกุ้มพอกลางวันก็ลุกโผล่เป็นไฟแต่ในนี้ไฟฟ้ามันสว่างไม่มีกลางวันกลางคืนทำงานแข่งกับเวลามีแต่เวลาแสวงหาตายจนไม่มีเวลาเสวยนั่นแหละเจอได้ว่านอนในหม่งสังมาไห้ยุ่งกัดบัดข่อยนอนเปื่อยป่าสางบ่มียุ่งต้องผู้ที่มีความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้สั้นตุดที่ประมังทันนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐความสุขอีหลีมีอยู่ที่ความพอใจเขียนเป็นภาษิตสอนจิตสอนใจไว้ในหัวนอนในหน้ากระจกรถที่นั่งใกล้ๆตนเองขับไปขับมาเป็นภาษาพื้นบ้านง่ายๆว่าความสุข อีหลีอยู่ที่ความพอใจความทุกข์อีหลีมีแท้ที่ความพอใจถ้าไม่พอใจแล้วมันไม่สุขอีหลีมันสุขจอมปลอมมันสุขพร้อมที่จะทุกข์ลุกโพงขึ้นมาเป็นไฟถ้าพอใจแล้วบ้านหลังเล็กๆหมาเข้าไม่สุดหางกลายเป็นกระท่อมทิพย์แห่งเวียงวังเทวาพ่อแม่ลูกเต่าอยู่บ้านหลังนั้นถ้ามีความพอใจอยู่ในศีลในธรรมเกิดความอบอุ่นชุ่มชื่นผัวกับเมียไม่เคยทะเลาะกันเพราะฉันพอใจเธอเธอพอใจฉันทุกยากลำบากลำบนเราก็อยู่ในศีลในธรรมอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่ด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามยากอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากจนเพราะความรักความพอใจผู้จาแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มชวนชื่นในหัวใจเหมือนแต่งงานใหม่อยู่ตลอดกาลลูกออกมาเห็นแต่พ่อแม่รักกันพูดจาไพเราะอ่อนหวานอย่างนี้พ่อเป็นเทวาแม่เป็นเทวีลูกเล็กๆเกิดออกมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเรือนหลังนั้นบ้านก็สุขอีหลีแต่ถ้าไม่พอใจขึ้นมาแล้วมีเงินพันล้านอยู่ในตึกสูงเสียดฟ้าเอาน้ำกดสาดหน้ากันเพราะเธอไปมีเมียน้อยฉันไปมีผัวน้อยขึ้นมามันก็ยุ่งเนี่ยเอาอะไรมาเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าพอใจแล้วมันสุขนะเมื่อกำนอนเปื่อยปลาจังบ่มียุ่งต้องพระทรงองค์เจ้าท่านนอนในป่าในเขานู่นอาตมาขึ้นประโยชน์ในภูเขาในขณะที่ท่านฟังเสียงอยู่เนี่ยภิกษุซ้ำและเนร30 40รูปป่าลึกภูเขานู่นแก่งยาคูหูเจ้าหัวถ้ำจัวน้อยสันกัดต้อยติดกันระหว่างอำเภอกุดปากอำเภอคำม่วงป่าลึกมีแม้กระทั่งนกยูงช้างเหล่านั้นยังมีอยู่จะไปนอนไปเป็นฝูงช้างเพราะต้องย่านมันเหยียบหัวช้างมันไม่เหยียบก็จะตายอยู่แล้วเรียกว่านอนเปื่อยป่ายังว่ามียุ่งต้อง15กิโลเดินมาถึงหมู่บ้านบัวพี่น้องชาวขาเลิงไม่ต้องกินข้าวหัวมันเลย7วันค่อยเดินมาบิณฑบาตกินมันครั้งหนึ่งแล้วก็ไปพักผ่อนเศร้ามีแห่งในสมาธิภาวนาสุขอีหลีมีแท้อยู่ที่ความพอใจพูดไปพูดมาเวลามันก็หมดก็ต้องขอยุติลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน